Адзінае, на што ты катэгарычна не пагаджаешся, вярнуцца раслінаю. Ты згодны з філосафамі, любая, няхай сабе найпрыгажэйшая кветка, усё адно асуджаная на сляпое, паўсоннае, прыкутае да зямлі існавання. А вось непрыкметны камарык, насаты тварык, свабодны. Звоніць у свой невідочны званочак, вырабляе складаныя піруэты ў сонечным промні, сам вызначае сабе шлях і выбірае ахвяру. Жывёла мае выбар, і ў гэтым сэнсе небачная воку інфузорыя, якая займае сабой нейкую тысячную долю кроплі, сапраўды незалежная ад усяго астатняга сусвету, а велічэзны клён, на галінцы якога яна вісіць, несвабодны. Вырасці клёнам, каб нейкі апівуд апускаў на цябе свой пенлівы струмень, і яму нельга было даць выспітка, ты не згодны. Нехай ужо тады будзе мікракосм інфузорыі. Цікава, колькі інфузорыяў затаілася ў сусвеце тваёй біклашкі. Блукаючы ад клеткі да клеткі, ад глытка да глытка і ад рэфлексіі да рэфлексіі, ты настолькі заблытваешся ў іхнім багавінні, што ледзьве не прапускаеш падзеі, якая недаўна крыху збунтавала ціхамірную плынь аднастайных тутэйшых дзён, напоўніўшы сэрцы жыхароў і наведнікаў звярынымі і чалавечымі пачуццямі. Зрэшты, у здарэнні няма нічога неардынарнага. Белыя мядзведзі з'елі дзяўчынку Машу. Гэтую афарбаваную светлым, фаталістычным сумам гісторыю ты чуеш адразу ў некалькіх сагрэтах чалавечай спагадаю інтэрпрэтацыях. Паводле першай, брацік неабачліва паставіў сястрычку наверх агароджы, а малой заманулася пагуляць з мядзведзікамі. Праз хвілю аматары прыроды ўбачылі, што ласкавыя, амаль плюшавыя місуткі хацелі есці. Некаторыя заўсёднікі звярынцаў дакладняюць, што дзяўчынка Маша летась прыехала з бацькамі з Расіі. Другая версія сцвярджае, нібыта дзеці раслі ў моцна пітушчай сям'і, і брацік асэнсавана падштурхнуў любую сястрыцу, як часам птушаняты выкідаюць слабейшых з гнізда, каб самім мець лепшы наедак. Апалагеты трэцяга варыянту перакананыя, што Маша, ад якой засталіся адны пажываныя ружовыя майткі, была не такая ўжо малая і паспела запусціць свае вострыя зубкі ў сакавіты яблык зямных спакусаў, бо хварэла на сніт і заразіла блізу сотні мужчынаў і пару дзясяткаў жанчын і дзяўчынак. Прыгнечаная сумленнем, пачвара татальнага сексу і выправілася ў ружовых майтках на гасціны да дружнай сям'і мядзведзяў, эгаістычна не думаючы, што можа заразіць яшчэ і іх. У апошнія варыянту ёсць падварыянт, згодна з якім перадаць невылечную пошасць хворай ад нараджэння Маша, не ведаючы пра тое, здолела адно свайму каханаму Гошу. Пасля жахлівага прысуду медыкаў юная пара проста на гантку дыспансеру паклялася разам звесці падрахункі з зорскай рэчаіснасцю. Аднак у астатні момант Гоша выявіў агідную слабасць характару, і цяпер да скону дзён будзе сніць пагардлівую усмешку на вуснах каханай, пасланую яму ўжо з пашчы паўночнага драпежніка. Значна менш прыхільнікаў маюць іншыя версіі. Напрыклад, што Маша ані не хварэла на сніт, а легкадумна закахалася і страціла нявіннасць у пяшчотных абдымках мясцовага плейбоя, гнюснага вашывага прадпрымальніка, які нават у непаўторныя хвіліны пяшчоты тэлефанаваў кудысьці праз мабільнік і замаўляў вагон рыбы. Гэты монстр ніколі не дазваляў сабе быць з адной жанчынаю болей за адзін раз, а крыху экзатычны спосаб самагубства пакінутая Маша абрала з тае прычыны, што пісала вершы, а значыць, была натурою артыстычнай і нават у дробязе не цярпела банальнасці. Ты аўтаматычна шукаеш рыфму да слова «мядзведь». Ледзь-ледзь, смярдзець, далей выплывае нешта з прэс непрыстойнае. Пакуль тое, нейкая цётухна прапануе іншы жаласны сюжэт. Маша чакала дзіця, адпаведная апаратура ўжо паказала, што народзіцца хлопчык, і шчаслівая маці выбрала яму імя Саша. Але імя выявілася нешанцоўным, бо развіццё падзеяў атрымала незапланаваны паварот. Сашаў бацька, які рыхтаваўся стаць Машыным законным спадарожнікам жыцця, прадэманстраваў усім зацікаўленым бакам, завераныя гербавай пячаткаю дакументы, адкуль вынікала, што ён інвалід савецкай арміі, дзе хапянуў дозу радыяцыі, якой з гакам хапіла, каб стаць поўным імпатэнтам і ніколі не мець дзяцей. Вось табе і Саша, пераможна заявіў інвалід савецкай арміі і весела насвістваючы расейскую песеньку пра тое, што сладку ягаду рвалі в месце, горьку ягаду я адна, развітаўся з будучай маці, якая на апошнія грошы набыла квіток у звярынец. Гэты досыць трывіяльны сюжэт табе чамусьці не падабаецца. Магчыма, шкада Сашу, якога драпежнікі з'елі разам з Машай, спыніўшы працэс ягонай рэінкарнацыі на самым пачатку. Больш сімпатычнай выглядае версія, паводле якой ахвяра мядзведжага апетыту была транссексуалкай, што пасля аперацыі ператварылася ў мішу. Але аднойчы, трэба сказаць, у самы пікантны напружаны момант – у склепаным дактарамі шчаслівым арганізме неспадзявана пачалася рэакцыя адчужэння і трансплантаваны орган адваліўся, што і змусіла агорнутага роспаччу Мішу, зноў перавернутага ў Машу, аддацца на разарванне белым мядзведзем. І бадай самае неверагоднае, што ты выслухаў каля вальеры, нібыта Маша не мела ніякага дачынення ні да малалетніх дзяўчынак, ні да няшчасных закаханых і хворых на сніт, а жыла на вуліцы калектарнай, у тым доме, дзе прымаюць шклатару, і была 70-гадовай бабулю, якую дзеці і ўнукі выгналі з дому за тое, што ўначы яна моцна храпла і будзіла канарэйку. Вось бабуля і пайшла да мядзведзяў, бо любіла жывёлаў і рэгулярна падкормлівала галубоў каля помніка Ф. Дзяржынскаму. У такі варыянт пры ўсёй яго вонкавай абгрунтаванасці паверыць архіскладана. Пералезці высокую залезную загарадку вальеры не проста нават спрытнай, жыццярадаснай дзяўчыне ў ружовых майтках, а спагадлівыя наведнікі звярынцу напэўна засаромеліся б падсаджваць бабулю, уважаючы на ейны век і всеагульную павагу, бо Маша штодня па шмат разоў займала чаргу ля вакенца прыёму шклатары і брала за паслугу амаль сімвалічныя ганарары. Наўрад ці бабулі дапамаглі караскацца на агароджу і родныя ёй людзі, таму што, як ты разумееш, яны не ставілі задачы кардынальнай ліквідацыі бабы Машы. Праблема палягала адно ў моцным храпе, і не выключана, што жывучы ў натуральных, прыродных умовах і на адпаведнай дыеце, бабуля магла хутка перавыхавацца і трыумфальна вярнуцца ў свае пінаты на калектарнай.